știrile Europa FM. Prima întâlnire între ministrul Justiției Tudorel Toader și președintele Klaus Iohannis după scandalul de la DNA. Ministrul participă azi la un eveniment la Palatul Cotroceni. Pe de altă parte, cel care a stârnit scandalul legat de Direcția Națională Anticorupție, fostul deputat Vlad Cosma, își va afla pe 5 martie sentința finală în dosarul în care este judecat pentru corupție. Consider că am spus în sala de judecată tot ce era nevoie să spun în vederea apărării mele. Începe judecata în dosarul Mineriadei din 90. Ion Iliescu alături de Petre Roman sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Astăzi, Consiliul de Combatere a Discriminării discută cazul premierului Viorica Dăncilă, care i-a făcut autiști pe cei care susțin că actuala guvernare îndepărtează România de valorile europene. Am avut foarte multe cereri în sensul de a ne autosesiza. În al doilea rând, este bine să lămurim o astfel de declarație. Și sindicaliștii din învățământ se pregătesc de un nou protest, supărați că executivul nu a rezolvat încă problema banilor pentru concedii medicale. Avem o problemă care trebuie rezolvată urgent, cea legată de concedii medicale, și sunt colegii ai noștri care pierd sume consistente. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Prima întâlnire între ministrul Justiției Tudorel Toader și președintele Klaus Iohannis după scandalul de la DNA. În această după-amiază, ministrul va fi prezent la Palatul Cotroceni, unde șeful statului are programat o întâlnire cu absolvenții de magistratură. Săptămâna trecută, șeful statului a afirmat că va avea o discuție cu ministrul Justiției în contextul în care Tudorel Toader este așteptat să prezinte joi un raport de evaluare a activității manageriale a Direcției Naționale Anticorupție. Tot săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a declarat că nu crede că se fac presiuni politice asupra ministrului Justiției în ceea ce privește analiza activității DNA, afirmând că Tudorel Toader este un profesionist renumit care va avea o poziție fundamentată juridic. Ne aducem aminte, procurorii biroului DNA Ploiești au fost acuzați că falsifică probe în anchete, acuze respinse de șefa anticorupție Laura Codruța Chioveși, a cărei demitere este cerută de voci din actuala putere. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a susținut că procurorii l-au convins să planteze probe în dosare, își va afla pe 5 martie sentința finală în dosarul în care este judecat alături de tatăl său. Mircea Cosma a fost președinte al Consiliului Județean Prahova. La termenul de ieri, ultimul al procesului, Mircea Cosma a încercat să convingă judecătorii de nevinovăția sa și a fiului său. La ieșirea din sala de judecată, Vlad Cosma nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii. Domnule Cosma, sunteți foarte curajos când mergeți într-un platou de televiziune. Când sunteți ieșit, nu rămâneți. De ce? Pentru că vreau să vă răspund mâine. Consider că am spus în sala de judecată tot ce era nevoie să spun în vederea apărării mele. Domnule Cosma, mai mult decât puterea o auzit, mi-a spus lui Alexe, vă sparg. Ce limbaj acesta? Nu înțeleg. Că ați auzit. Nu, am auzit mai mult, domnule Cosma. Vă mulțumesc, o seară bună. Domnule Cosma, Alexe a avut o declarație ezitantă. Părea cumva că i se întâmplă ceva. Ați avut o discuție cu Alexe, l-ați convins să-și schimbe declarația? I-ați spus, vă sparg. În schimb, sora lui Vlad Cosma, deputatul Andreea Cosma, a pus ieșirea nervoasă a fratelui său pe seama stresului. Să lasă, au fost șapte ore de audieri. Au fost foarte greu, emoționant. Sunt de acord. Cred că ați auzit cine e tatăl meu, că a spus, nu? Este o poveste foarte tristă. Ca deputat în Parlamentul României, cum vi se pare un limbaj în instanță, vă sparg? Nu pot să comentez limbajul altor persoane. În prima instanță, Mircea și Vlad Cosma au fost găsiți vinovați și condamnați la 5, respectiv 8 ani de închisoare. Cei doi membri ai familiei sunt judecați pentru acordarea unor contracte de dezăpeziri și întreținere de drumuri în județul Prahova. Procurorii DNA l-au acuzat pe Mircea Cosma de luare de mită și abuz în serviciu, iar pe Vlad Cosma de trafic de influență. Tot pe 5 martie va fi pronunțat verdictul în cazul liderului PNL Ludovic Orban, judecat pentru primire de foloase necuvenite. Procurorii anticorupție au contestat sentința de achitare inițială și cer un an de închisoare cu executare. Ludovic Orban își susține nevinovăția. N-am intrat în acest festival. În primul rând, v-aș readuce aminte și voi știți, eu nu m-am comportat precum alți oameni politici care în momentul în care au fost chemați la DNA sau au avut urmărirea penală au început să atace DNA-ul. Au început să conteste orice fel de activitate care o desfășoară procurorii anticorupți. Decizia mea a fost de a renunța la toate funcțiile de conducere pe care le aveam în partid și în Parlament. Nu cred în telejustiție. Întotdeauna m-am apărat în fața instanței și am încercat să particip la cercetarea judecătorească. Începe judecata în dosarul Mineriadei din 1990, dosar în care fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director al SRI Virgil Măgureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Acest prim termen are loc la sediul Curții Militare de Apel București. Iuliana Ochi relatează. Ședința de judecată se va desfășura cu ușile închise. Procurorii militari susțin că în zilele de 11 și 12 iunie 1990, autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva oamenilor din piața Universității din București, care manifestau pașnic. În acest atac au fost implicate în mod nelegal forțe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, SRI, precum și peste 10.000 de mineri și alți muncitori din mai multe zone ale țării, se mai arată în documentele anchetei. În urma incidentelor, 4 persoane au murit, iar aproape 1.400 de oameni au fost răniți. Minerii aduși în București au devastat sediile partidelor politice, au incendiat mașini și au agresat locuitori ai orașului. Fostul președinte Ion Iliescu este acuzat de procurorii militari că el este cel care a dat ordinul pentru evacuarea în forță a manifestanților din piața Universității, inclusiv prin folosirea unor muncitori din marile întreprinderi din București. Dosarul Mineriadei din 1990 este compus din 413 volume, iar rechizitorul are 2000 de file. Ascultați știrile Europa FM. Consiliul de combatere a discriminării dezbate astăzi o declarație recentă a premierului. Săptămâna trecută, Viorica Dăncilă i-a făcut autiști pe cei care susțin că actuala guvernare îndepărtează România de valorile europene. Șefa guvernului a plecat pentru 2 zile la Bruxelles și nu se va prezenta la audierea de astăzi. A trimis un punct de vedere scris, susține președintele CNCD. Ioana Dumitrescu. Președintele CNCD, Ostoloș Ciobo, a spus că Viorica Dăncilă a fost citată și era așteptată astăzi la audieri. Șefa guvernului e plecată însă de aseară la Bruxelles, unde are programate întâlniri cu oficiali europeni, printre care președintele Comisiei Europene. Consiliul Național al Combaterii Discriminării s-a autosesizat la finalul săptămânii trecute cu privire la afirmațiile premierului Viorica Dăncilă într-o emisiune televizată, când aceasta i-a numit autiști pe cei care ar dezinforma reprezentanții Uniunii Europene cu privire la situația din România. Președintele acestui forum, am avut foarte multe cereri în sensul de a ne autosesiza. În al doilea rând, este bine să lămurim o astfel de declarație dacă depășește limitele libertății de exprimare și dacă se constituie într-o formă de discriminare cu privire la un grup vulnerabil. Afirmația premierului este dezamăgitoare și jignitoare pentru persoanele cu autism și familiile lor. A fost reacția mai multor asociații neguvernamentale. De menționat, potrivit unor date, 1 din 100 de români are o tulburare din spectrul autismului. Înainte să plece la Bruxelles, premierul a promis că executivul va emite o ordonanță de urgență, astfel încât indemnizațiile acordate persoanelor aflate în concediu medical și femeilor aflate în concediu de maternitate să nu fie reduse prin transferul contribuțiilor sociale. Executivul va plafona sumele datorate, diferența urmând să fie achitată de angajator. Au existat unele probleme, așa cum ați văzut încă din prima ședință de guvern, au existat ordonanțe care să regleze acolo unde s-au produs așa, să zicem, defecțiuni. Vom avea în următoarea ședință încă o ordonanță de urgență să reglăm pentru mămici, pentru concediile medicale, unde avem deficiențe, le vom regla. Dar până să apară aceste lămuriri, săptămâna aceasta aduce o nouă serie de proteste. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ amenință cu proteste de amploare dacă executivul nu va rezolva problema banilor pentru concedii medicale, dar și problema unor salarii din educație, explică Iorgu Ianuși. Liderii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ spun că miercuri și joi, între 100 și 200 de sindicaliști își vor cere drepturile în stradă și vor picheta Ministerul Muncii. Cer modificarea Ordonanței 3, cea care a făcut ca angajații aflați în concediu medical să primească mai puțin bani la salariu. De asemenea, reclamă faptul că salariile lor au fost greșit stabilite prin noua lege a salarizării bugetarilor. Președintele Federației, Simion Hancescu. Avem o problemă care trebuie rezolvată urgent, cea legată de concediile medicale. Sunt colegii noștri care pierd sume consistente. Sunt nemulțumitoare legea salarizării. Profesorul debutant acum are 1.470 de lei, mărirea de 25% de la 1 ianuarie. Și va ajunge la maximum 2.400 de lei în 2022. Salariul pe care îl regăsim în momentul de față la un șofer, de la un consiliu local, de exemplu. Avem iarăși o solicitare, posibilitatea de a se pensiona cadrele didactice cu 3 ani înainte de a împlini vârsta standard. Din motive obiective, motive medicale, să poată pensiona. În replică, premierul Viorica Dăncilă îi roagă pe sindicali să nu treacă la măsuri extreme de protest, pentru că problemele se vor rezolva. Trebuie să vedem ce solicită, ce este real din ceea ce solicită. Eu sunt un om al dialogului, am să văd care sunt problemele. Dacă mai sunt probleme, le vom regla așa cum am făcut-o, deci eu cred că dialogul este cel mai bun. Despre dialog însă, sindicaliștii spun că până acum el nu a existat. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ acuză că a trimis de câteva săptămâni memorii cu revendicări către guvern și către mai multe instituții, dar că nu a primit niciun răspuns. Este așteptat și ministrul de finanțe să prezinte formularul unic prin care își vor declara veniturile cei care câștigă din activități independente. Acest formular unic va înlocui declarația 600. În următoarele zile vom vedea un mecanism învechit care va fi schimbat. Spuneți-ne exact despre ce este vorba. Mă refeream la acel formular fost 600. Un formular unic, vom face o prezentare publică a modului în care gândim noul mecanism. Cred că în următoarele zile, după ce avem discuția cu domnul prim-ministru. Vă dau doar câteva principii. V-am spus, vor în cele 5 sau 6 cătăstele va fi un singur formular, va fi depus o singură dată pe an, va fi o plată. E foarte important că cei... Pe estimat. Bine, în cazul de față, știți foarte bine că avem și anul 2017, care trebuie închis. Un lucru foarte important este acela al schimbării calității de asigurat care intervine la momentul plății și la momentul depunerii formularului. Asta e foarte important. Ministrul de Finanțe susține că va fi clarificată și procedura donațiilor pe care salariații le pot face pentru diverse organizații neguvernamentale sau asociații. Este vorba despre transferul a 2% din impozitul pe venit. Odată cu nou formular se rezolvă și problema aceasta a ONG-urilor sau transferul către ele a unor sume din... Există riscul ca unele ONG-uri să nu-și mai poată desfășura activitatea pentru că se finanțau? Nu, absolut deloc și, în fine, nou formular va arăta chiar și o dorință pe alocare de mai mulți ani. Nu se face an de an să facem această alocare. Dacă dorești să redistribui cei 2% pentru o anumită structură ONG, poți să o faci pe 2 sau pe 3 de zile ca să nu faci an de an această prevedere. Iar după amiază în plenul Camerei Deputaților, ministrul Muncii și-a apărat reformele care i-au adus critici și o moțiune prin care opoziția îi cere demisia. De la tribuna Parlamentului, Olguța Vasilescu a exclus că 2 milioane de salarii au scăzut și că noua lege a salarizării s-a bazat pe principiul echității, astfel încât pentru aceeași muncă plata să fie egală. Moțiunea simplă depusă de PNL va fi votată mâine. Ascultați știrile Europa FM. Municipalitatea este criticată de Consiliul Concurenței pentru intenția de a elimina de pe piața de taximetrie aplicații precum Star și Clever. Planul Primăriei București este considerat îngrijorător, întrucât inovațiile tehnologice de facilitare a relației dintre client și șofer sunt benefice, susține Consiliul. Cu detalii, Adriana Sârbu. În avizul dat condiționat proiectului de regulament, Consiliul Concurenței arată că tehnologia care facilitează legătura dintre cerere și ofertă nu poate avea decât un efect benefic pentru ambele părți. În plus, aplicațiile taxi reduc semnificativ timpul de așteptare. Clientul are o ofertă variată din care poate alege, atât din punctul de vedere al tarifelor, cât și al calității, prin posibilitatea accesării evaluărilor făcute de clienții precedenți. O eventuală eliminare de pe piață a aplicațiilor integratoare ar fi trebuit să se facă în baza unui studiu de impact, dar majoritatea covârșitoare a clienților și transportatorilor este în favoarea menținerii acestor tipuri de aplicații, arată Consiliul Concurenței. Pe 19 decembrie 2017, Consiliul General al Municipiului București, la propunerea primarului Gabriela Firea, aprobase modificarea regulamentului de taximetrie din capitală, astfel încât serviciile de dispecerat să devină obligatorii pentru toate taxiurile autorizate de Primăria Municipiului București. Această prevedere afectă Clever și Star Taxi, posibil și Uber și Taxify, care nu sunt dispecerizate. Știrile Europa FM la final. Vreme rece astăzi în toată țara, în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și în Maramureș va ninge în zonele mai înalte și vor fi precipitații mixte în rest, iar în sudul Dobrogei va ploua. În celelalte regiuni doar izolat vor fi ninsori slabe. În vestul Carpaților Meridional și în zona de deal din vestul și nord-vestul Olteniei se va depune un nou strat de zăpadă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 3 și 7 grade cu cele mai ridicate valori în Crișana și în Maramureș. Vreme închisă și rece în capitală, trecător va mai ninge, poate vântul, iar maxima va fi de 1-2 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Viitorul a învins-o in extremis pe FC Botoșani 2-1 în epilogul etapei a 25-a Ligii 1. Campioana în titlă s-a impus printr-un gol spectaculos, șut de la 25 de metri al lui Andrei Ciobanu în al patrulea minut al prelungirilor, pe o contră, imediat după ce adversarii au ratat o mare ocazie. Moldovenii au deschis scorul din penalti în minutul 10 și Ianis Hagi a egalat în prima repriză, iar apoi a nimerit transversala din lovitura liberă. În urma victoriei Viitorul viitorului, Astra Giurgiu și-a asigurat matematic prezența în play-off, indiferent de rezultatul meciului cu Dinamo, care se va juca sâmbătă de la 19:45, concomitent cu CSM Poliaș Viitorul, în ultima etapă a sezonului regulat. Cele trei echipe se luptă pentru ultimele două locuri. Dinamo are nevoie de victorie pentru a fi sigură de calificare, dar o poate obține și dacă înregistrează la Giurgiu același rezultat ca CSM Poliaș în întâlnirea cu Viitorul. Există și o situație excepțională dacă atât ieșenii cât și dinamoviștii vor suferi înfrângeri, în timp ce FC Botoșani o va învinge pe Gaz Metan Mediaș, ar fi egalitate de puncte în 3 și atunci CSM Poliaș ar fi avantajată de rezultatele directe. În fine, Viitorul are nevoie de un egal la Iași, dar poate merge în play-off și cu înfrângere dacă Dinamo nu câștigă la Giurgiu. CSU Craiova l-a legitimat aseară în ultimele minute ale perioadei de transferuri pe fostul fundaș stelist Florin Gardoș. Jucătorul a fost împrumutat până la finalul sezonului de la Southampton. În vârstă de 29 de ani, l-a jucat doar în 3 meciuri sezonul acesta pentru echipa a doua a englezilor. Transferat de Southampton în 2014 pentru aproape 7 milioane de euro, Gardoș a suferit o accidentare gravă la genunchi un an mai târziu și nu a mai jucat 9 luni, iar în 2016 a ratat pregătirea de vară din cauza altor probleme medicale. Acum este 100% apt și nerăbdător să joace pentru olteni. CSU Craiova a mai transferat ieri un mijlocaș portughez de 28 de ani, Andre Santos, fotbalist format de Sporting Lisabona. Și FCSB a rezolvat problema postului de portar. Nemulțumiți de tânărul Andrei Vlad, conducătorii echipei l-au adus pe fostul dinamovist Cristi Bălgrădean, care nu mai juca de câteva luni la Concordia Chiajna din cauza unui conflict. De altfel, portarul se afla în vacanță, în Italia, ieri când a fost chemat de urgență la București să semneze contractul. În vârstă de 29 de ani, Bălgrădean a fost legitimat la Dinamo în perioada 2010-2014. FCSB a hotărât să mai aducă un portar după ce Andrei Vlad a gafat la al doilea gol încasat de roșialbaștri în derbiul de duminică, încheiat 2-2. Deci la strategie de transferuri, Nea Gigi e cel mai talentat. Nu există. Știi? Adică el și-a vândut... Spun ție, Vlad, că... Da, mie îmi spune, curent, să știți. A vândut portarul titular, Peniță, da, la Sparta Praga în iarnă și a zis, domne, nu mai luăm portar, că l-avem pe ăsta micu pe Andrei Vlad. Andrei Vlad e un portar de mare viitor, e considerat un talent, are 18-19 ani. Și a zis, lasă, domne, că forțăm cu ăsta micu, ce are? Și ăsta micu a luat și el două goluri mai... A cam gafat. Și l-a făcut și s-a schimbat toată... optica, nu mai e bun, domne, stai să luăm repede un portar. Și l-a adus pe Bălgrădean din vacanță. El era în Italia, săracu. În vacanță, gata, domne, urgent să vină Bălgrădean, care oricum n-a mai jucat de două luni, deci... Ăla eu cred că s-a bucurat omul. Ăla normal că s-a bucurat. Bine, și asta, Bălgrădean a fost portarul lui Dinamo, a fost rival și a fost unul dintre rivalii feroce ai Stelei, ca să zic așa, a fost un rival vocal. Al Stelei, la fel ca Stănciuiu. Stănciuiu este fostul portar al lui CFR și el e în lotul Stelei, dar nu știu de ce, adică nu se pune problema să apere, cred că l-a luat doar așa de trofeu, știi, bă, l-am luat pe Stănciuiu, la care ne înjura, înjuram cu el, l-am luat, și acolo l-am luat și pe Bălgrădean. Da, eu nu înțeleg pe Gigi Becali, eu l-am cumpărat alaltă ieri pe Dele Alli. Da, la FIFA, pentru, la da, 60 de milioane. Vlad joacă FIFA. Da, 60 de milioane de euro am dat pe el, dar e foarte bun, a dat multe goluri deocamdată, e joc cu Barcelona acum și merge treaba. Vlad e în campionatul paralel. Bine, mă. Pe aceeași frecvență cu tine. Ein Punker unterliegt in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo alles tat. Hatte schönen Berner Trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock mir Amadeus. War Superstar, war populär. War so exaltiert, Kasa hatte Flair. War ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock mir Amadeus. Es war um 17